पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण मनुष्य प्राणी है इसमें एक विलक्षणता है इसमें विवेक शक्ति विशेष है बाल बुद्धिया या योग्यता दूसरे शरीरों में रहे परंतु विवेक की विशेषता एक मनुष्य में है उस विवेक का सदुपयोग करना खास काम है दुरुपयोग नहीं करना सदुपयोग दुरुपयोग दो चीज है सदुपयोग करने से उन्नति ही होती है अवनति नहीं होती पतरा नहीं होता जैसे आपने अभी कहा ना उद्धरेद आत्मन आत्मानम नात्मानम अवसादी अपना उद्धार करे अपना पतन न करे आप नहीं बार आत्मन बंधु आप ही अपना बंधु आप ही अपना पतन हुए तो सदुपयोग करने वाला अपना मित्र होता है दुरुपयोग करने में ठीक तो अच्छा है परंतु वो अपना शत्रु होता है बढ़ते तात्मी में शत्रुवत शत्रुवत क्यों कहा है कि अपनी दृष्टि से अपने साथ में अहित कोई भी नहीं करता तो नतीजा उसका वही होता है शत्रुवत बढ़ते शत्रु की तरह ही बढ़ता होता है जो अनुपयोग करता है मनुष्य को प्राय इन बातों में ध्यान नहीं है ध्यान रखते भी नहीं है रखना चाहते भी नहीं है ये खास मुख्य की बात है कि ध्यान रखना चाहते भी नहीं है मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है विवेक को सामने रख करके काम करे तो उसे कभी नुकसान नहीं होता उसे लाभ ही लाभ होता है लोग और पुलोग दोनों परंतु कभी कभी ऐसा दिखता है कि विवेक को छोड़कर काम करने से ठीक दिखता है जैसे अभी विचार करते हैं व्यापार करते हुए झूठ कपट के बिना व्यापार चलता ही नहीं अभी ऐसी धारणा हो गई और ऐसे कानून बन गए सरकारी कानून ऐसे बन गए जो न्यायपूर्वक काम कर नहीं सकता आदमी वायुमंडल ऐसा ही हो गया तो इसमें मनुष्य बड़ी हलचल होती है परंतु इस हलचल से बच सकता है आदमी कैसे बच सकता है अपने निर्वाह के सिवाय ज्यादा संग्रह करने के इच्छा ही पाप कराती है याद कर लो बात को अपना निर्वाह हो जाए उसके सिवाय अधिक संग्रह कर ले अधिक रुपया हमारे पास हो जाए ये भावना ही पाप कराती है अगर ये भावना ना हो तो मनुष्य दुराचार नहीं हो सकता उसका पतन नहीं हो सकता उत्थान ही होगा इसमें कोई संदेह नहीं है परंतु लोभ है ये चीज भगवान ने कहा है तीन प्रकार त्रिविधम नरक से द्वार नाशनम आत्मना आत्मना नाशनम त्रिविधम नरक से द्वारम तीन प्रकार नरकों में विरुद्ध काम क्रोध सदा होगा काम और क्रोध लोग इसी के वश में होते हैं तब अनाचार होता है क्रूर होता है दुराचार होता है। जो वस्तु प्राप्त हुई है उसका सदुपयोग नहीं होता, दुरुपयोग होता है। काम क्रोध लोग तस्माद प्रेम थे तीनों त्याग कर दो। कोई भी काम कर दो, लोभ के वशीभूत हो मत करो, क्रोध के वशीभूत हो मत करो, काम के वशीभूत हो मत करो। अपना भी हित हो, दूसरों का भी हित हो, इन दोनों में दूसरों का हित है वो श्रेष्ठ है। दूसरों के हित की इच्छा से काम किया जाए वो सबके लिए हितकारक होता है, इसीलिए हितकार नहीं होता, हितकार होता है सबके लिए। परंतु विचार ये चाहिए मन में कि काम क्रोध लोभ के वशीभूत न होकर और सबके हित की इच्छा रखकर काम करो, सब ठीक होगा। और काम क्रोध लोभ के वशीभूत हो जाओ तो फिर काम ठीक नहीं होगा, फिर बाधा लगेगी। इसमें सोच नहीं सकता आदमी। जब तक काम क्रोध लोभ के वशीभूत रहेगा तब तक सोच नहीं सकता, वो ठीक काम नहीं करेगा। जैसे बुखार आ जाए, सन्निपात हो जाए, वो सन्निपात वाला ठीक नहीं काम कर सकता। 13 सन्निपात बताया शास्त्र में, मनुष्य सत्व रज तम है, 3 गुण है, वात पित्त कफ है, 3 है। तीनों कुपित होता है तो वो सन्निपात होता है। ऐसे काम क्रोध और लोभ तीनों ही कुपित हो जाते हैं तो सन्निपात होता है, उसमें आदमी होश नहीं रहता। क्या बोलना चाहिए क्या बोलना नहीं चाहिए ये होश नहीं रहता। जब सत्व रज तम तीनों का सन्निपात होता है, एक एक अवगुण आने पर भी आदमी अनाचार कर देता है, सदाचार से वंचित रह जाता है। जब 3-3 अवगुण आकर अपने में व्याप्त होंगे तब ठीक काम नहीं कर सकेगा। इस वास्ते प्रार्थना है कि आप काम क्रोध लोभ के वशीभूत न हो, इनका सर्वथा छुटकारा होना बहुत बढ़िया है, परंतु छुटकारा न हो तो कम से कम इनके वशीभूत हो, काम न करे। दूसरों का हित का हित कैसे हो। गीता में सगुण की प्राप्ति निर्गुण की प्राप्ति दोनों की प्राप्ति के लिए सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रति रखो, हित की दृष्टि रखो सबकी। सर्वभूत हिते रता, सगुण की प्राप्ति भी थे प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है रति है स्नेह है, किसका अहित न हो तो सगुणी प्राप्ति हो जाती है। लभन्ते ब्रह्मदेवानम ऋषय क्षीण क्रमशः सिद्धद्वैधा हितात्मना सर्वभूत हिति रता, सिद्धद्वैधा न संशय रहित हो गए। यथात्मना मन यदि पश्म है तो ये प्राप्त में प्राप्त नहीं होते, परमात्मा प्राप्त होते हैं। लभन्ते ब्रह्मदेवानम सर्वभूत हिति रता, मन अहित किसी का ना हो। 3 बातें याद कर ले तो मनुष्य बड़ा शुद्ध हो जाता है। किसी को बुरा न समझना और किसी को बुरा न चाहना और किसी की बुराई न करना। अब ये नियम ले लिया जाए तो उसका जीवन शुद्ध हो जाएगा। सर्वभूत हिते रता, सबका हित करोगे, किसी को बुरा न समझे और किसी का बुरा न चाहे और किसी का बुरा न करे। 3 बात है। सत्संग की बातें सुनना बड़ी अच्छी है, परंतु उनको काम में लिया जाए तो बड़ा भारी लाभ होगा, छोटा मामूली लाभ नहीं हुआ, प्रभावी लाभ हुआ। 3 बातें याद रखें। किसी को बुरा समझना नहीं, कारण क्या है, खूब आप ध्यान देकर सुने। संपूर्ण जीव मात्र ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव रूप बना हुआ भगवान कहते हैं मेरा ही अंश है। रामायण भी यही कहते, यही ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी। जितने अवगुण हुए हैं ये पीछे आए हुए हैं, अवगुण हमारे में है नहीं। मूल में ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी है वो ईश्वर अंश है, और चेतन है अमल मल रहित है, और सहज स्वरूप है आनंद स्वरूप है। अपने को आनंद अच्छा लगता है, दुख बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? कि आप हम सब परमात्मा के आनंद के अंश हैं। मल बुरा लगता है क्योंकि अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि अपना बोल रहे हैं, इस वास्ते बुरा लगता है। तो मूल में सबके सब परमात्मा के अंश है। महान कूर कसाई अहित करने वाला, सबका काटने वाला ऐसा है, पर सबको काटता नहीं। सबका अहित कोई कर सकता ही नहीं। माता पिता है, स्त्री पुत्र है, भाई भौजाई भतीजे है, इसका अहित कैसे करेगा? सबका अहित नहीं कर सकता, सबके हित में चेष्टा कर सकता है, पर अहित सबका करे ऐसा नहीं है। मूल में अहित करने की चीज है नहीं, मूलाभाव है। और हित के सर्वभूत हिते रहता, हित करने की भीतर से जड़ है, भीतर में मूल है, परमात्मा है। परमात्मा ना हो तो सुरदम सर्वभूता नाम, प्राणी मात्र के परम सुरद है उसको परमात्मा कहते हैं। समय व्यापक वो परमात्मा कहते हैं, सब समय में हो उसको परमात्मा कहते हैं, सब वस्तुओं में हो उसको परमात्मा कहते हैं, और संपूर्ण घटनाओं में उसको परमात्मा कहते हैं, संपूर्ण क्रियाओं में जो रहते हैं उसको परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा किसी का ही अहित नहीं कर सकते, अहित होता नहीं। राम जी ने रावण को मार दिया, मन बनने पर रावण कहता है आप समझते हो विजय हमारी हुई, आप विजय अपनी समझते हो, विजय आपकी नहीं हुई है, विजय हमारी हुई है। कैसे? मेरे जब तक प्राण रहे तब आपको अपने शहर में आने नहीं दिया, और आप जीते जागते बटेर में आपके धाम में जा रहा हूँ, आपके परम धाम में जा रहा हूँ, आप जीवित बैठे मना कर नहीं सकते। तो विजय किसकी हुई? आप समझे हमारी विजय, आपकी विजय नहीं, विजय मेरी हुई है। मैं आपके धाम में जा रहा हूँ, आप मना कर सकते नहीं, हटा नहीं सकते। तो उसमें विजय भी भगवान के ही पराजय है। तो परमात्मा अपने पराजय स्वीकार करते हैं, पर अहित स्वीकार नहीं करते, किसी का अहित स्वीकार नहीं करते। रावण जो अन्याय करके सीता जी को लाता है, करना चाहता है, ये अन्याय मिटाने के लिए है। भगवान का वैर दुनिया के दुख देने वाली चीजों के साथ है, दुनिया का हित करने वाले सुख देने वाली चीजों के साथ भगवान का वैर नहीं है। वे सब अच्छे लगते हैं भगवान को, पर जिस बात से तुम्हारा वास्तव में अहित होगा वो चीज खराब है। इस वास्ते मूल में सबके सब परमात्मा का अंश है। मात्र जीव सांप है, बिच्छू है, भयंकर जानवर है, भयंकर गूंटियां होती है, भिलावादी होते हैं, वो भी अहित करने वाले हैं, पर वास्तव में अहित करने वाले नहीं है। उनका भी उपयोग ठीक किया जाए तो बहुत ठीक होता है। इस वजह से सदुपयोग दुपयोग दो चीज है। आज सुबह बताई थी बात, सबके हित में रत रहना, सर्वभूत हिते रता। रामायण में उत्तरकांड में आता है सबसे दुर्लभ शरीर कौन है, तो सबसे दुर्लभ मानव देही जीव चराचर जात देही, तो सबके लिए दुर्लभ शरीर है मनुष्य का। सर अचर जीव सब उजना करते हैं, ऐसे दुर्लभ शरीर प्राप्त करके आदमी पत्थर में नहीं जा सकता अगर वो ठीक से रहता है। परंतु उसी महिमा में दो बात कही है कि मनुष्य से क्या होता है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति सुमदेनी, सब बात बताई। पहले नरक होता है, सबसे पहले नरक होता जो मनुष्य शरीर की महिमा कहते हुए उससे क्या होता है, तो छह बात बताई। एक बात उसके साथ में है, नरक दो तरह होता है, एक स्थान विशेष नरक है कुंभिपाक आदि, एक योनि विशेष नरक है कीट पतंग पशु पक्षी वृक्ष नारायण सांप विश्व आदि। तो योनि विशेष नरक और स्थान विशेष नरक मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों का फल होता है। तो नरक स्वर्ग अपवर्ग, नरक में जाना स्वर्ग में जाना और मुक्ति में जाना, और ज्ञान प्राप्त करना और वैराग्य प्राप्त करना और भगवान की शुभ भक्ति प्राप्त करना, ये मनुष्य शरीर में होता है। तो मनुष्य शरीर में नरकों की प्राप्ति भी होती है, तो ये महिमा होगी निंदा, ये महिमा नहीं है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि मनु की ये भीतर में विवेक शक्ति है, उस विवेक शक्ति का अगर दुरुपयोग किया जाए तो बड़ी भारी हानि होगी, दुरुपयोग नहीं किया जाए सदुपयोग हो जाए तो लाभ होगा ही, निश्चित बात है। मनुष्य शरीर लाभ के लिए ही मिला है, इस वास्ते मनुष्य को हो चाहे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी को, मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, मनुष्य मात्र। और सिद्धांत की बात सुनी जाए तो सबसे पहला मनुष्य शरीर है, इसके बाद इसके कर्म के अनुसार से फल के अनुसार से दुनिया मिलती है। तो वे मिलती है कर्म, कर्म कैसे किया कि स्वार्थ में आकर के और अहित किया, दुरुपयोग किया अपनी बुद्धि का, अपनी शक्ति का, अपने सामर्थ्य का, अपने योग्यता उसका, अपने पास विद्या बुद्धि उसका दुरुपयोग किया, उससे दूसरा नुकसान होता है, उससे अपना नुकसान बहुत ज्यादा होता है। एक सार बात है, जो अपने को सुख मिला किसी का दुख होकर मिला है वो भयंकर दुख देगा ही, नियम है। और किसी का दुख होकर हमारा सुख मिला है, किसी की सेवा करी सेवा करने से हमारा घाटा हुआ है, ऐसा जो दुख है वो दुख शांति देगा ही, नियम है। सबको शांति देगा, नियम है, कभी फैल नहीं होता, ये सिद्धांत फैल नहीं होता। तो अपने तरफ से दूसरे को दुख ना हो, दूसरे को सुख मिले आराम मिले, ऐसा भाव रख करके आप काम करोगे, आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, आप श्रेष्ठ पुरुष बन जाएंगे। अगर हृदय में किसी का अहित न हो, सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति हो आपकी, आपके द्वारा हित होता हो, तो अहित नहीं हुआ, किसी का हित नहीं होगा। नुकसान अपने सह लो, उस नुकसान में आपके लाभ होगा, आपका पतन नहीं होगा। और दूसरों के नुकसान करके जो लाभ देते हो वो लाभ बड़ी हानिदायक होगा ही, नियम है, ये नियम भंग नहीं हो सकता, पक्की बात है, सच्ची बात है, इधर नहीं हो सकती। तो अपने नियत तीन बात बताई आपको, ना किसी को बुरा समझे क्योंकि भगवान का अंश है, ना किसी को बुरा चाहे क्योंकि भगवान का अंश है, ना किसी को बुरा करे क्योंकि भगवान का अंश है। तो बुरा कोई है नहीं, बुराई की जड़ नहीं है, बुराई की जड़ कटी हुई है, भलाई की जड़ है गहरी, भलापन मिटेगा नहीं कभी, कभी नहीं मिट सकता, वो नित्य है, बुढ़ापन अनित्य है, ये कभी ठहर सकता नहीं, ऐसा नियम है। इसमें सगुण की प्राप्ति चाहो, निर्गुण की प्राप्ति चाहो, सर्वभूति ही रहता, जो सबके भूत में हित में रथ कब होंगे, किसी का हित न करेंगे, जहां तक बने, जहां तक अपने ऐसे याद रखे, किसी का हित न हो, किसी का बुरा न हो, भला न कर सके, तो भला करना इतनी ऊंची बात नहीं है जितनी ऊंची बात है बुरा न करना। जरा ध्यान देना, बुरा न करना ऊंची बात है, भला करना दो नंबर की नीची बात है, भलाई करना दूसरों का। भला करना कब होता है, जब हमारे पास चीज है अधिक है तो दूसरों दे दो, तो खराब न हो जाए, तो खराब न हो जाए इस बात देते हैं, उससे भला नहीं होता। बुरा किसी का न करे, कभी न करे, तन कर मन कर वचन कर, तन कर मन कर वचन कर, देख न काहू दुख, तुलसी पापिक दर्द है देख दूसरे मुख, उसके मुख के दर्शन करने मात्र से पाप दूर होते हैं, पाप दूर होते हैं, हमारे पाप दूर होते हैं। तन कर मन कर वचन कर, देतन काहू दुख, दुख न देना, सुख पहुंचाने की अपेक्षा दुख न देना ऊंची बात है, श्रेष्ठ बात है। दुख किसी को न देंगे व्यापक है, सुख देना सीमित है। लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगाओगे तो अरबों भी सीमित होगा, सुख पहुंचाना सीमित होगा, कितने ऊंचा करोगे। दुख किसी को नहीं पहुंचाना है, ये असीम होगा, ये असीम भलाई होगी, असीम भलाई, वो सीमित भलाई भी सीमित नहीं होगी। किसी को दुख न देना, किसी को सुन देना है, आप श्रेष्ठ पुरुष बन जाएंगे, सोते ही बन जाएंगे, सहभाग बिना श्रेष्ठता चिंतन किए हुए आप श्रेष्ठ गुण बन जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। इस बात से अपनी नियत, अपना विचार, अपना सिद्धांत, अपना लक्ष्य, अपना ध्येय, अपना उद्देश्य ऐसा हो किसी का हित न हो, ये पहले कुछ कठिनता मालूम देती है, पीछे ये बड़ा सुख हो जाएगा। पहले कठिनता मालूम देती है, इतना दिन अपने में बिना विचार काम किए, वो किया हुआ काम है कई दिन अपने को अहित रूप कराएगा, परंतु आप विचार कर लेंगे कि भाई अहित किसी का न हो, मूल में सब भले हैं, बुराई है आगंतुक होती है, बुराई जड़ से नहीं आती, भीतर से बुराई पैदा नहीं होती, बुराई नियत खराब होने से पैदा होती है। सदुपयोग करते हैं, बल का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, बादम धनम विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खल से साधो विपरीत वेत ज्ञानाय दानाय रक्षणाय। शक्ति अपने पास में कोई है तो शक्ति अपना भले करने के लिए है, दूसरा भी भले करने के लिए है। आपके बीच में योग्यता है, वो योग्यता दूसरों का भला करने के लिए है। आपके बीच में जो अच्छाई है वो दूसरों का भला करने के लिए है। बुराई आप में है नहीं, बुराई आप में नहीं है, बुराई आगंतुक है, और भलाई आपके भीतर से है, थेट से है। निगाह करो उसमें, जैसे कोई आदमी विचार करता है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो उम्र भर निगा सकता है, कठिनता भी आ सकती है, सुगमता भी हो सकती है, ठीक है, पर कोई विचार गले मैं झूठ बोलूंगा, आज पर भी निभा नहीं सकता, झूठ बोलूंगा ऐसा विचार कर लिया तो भूख लगी हो, आपको मुझे भूख लगी है, अगर भूख लगी है तो ना कहना पड़ेगा, भूख नहीं है तो हाँ करना पड़ेगा, तो आपका व्यवहार सिद्ध नहीं होगा। कहते कितना ही व्यवहार अशुद्ध हो जाए, कितना ही हम कष्ट पाल है, आठ पहर तो हम असत्य बोलेंगे ही, तो असत्य बोलना नियम सच्चा हो गया, ध्यान दे, दोनों तरफ से आती है। असत्य बोलना नियम आपका पक्का हो गया, और जहां ये छूटा फिर सत्य आ गया। अच्छाई के बिना आदमी रह नहीं सकता, बुराई के बिना रह सकता है। बुराई कल्पित है, बुराई बनी हुई है, भलाई की तरह जड़ नहीं है उसकी। जड़ भलाई की जड़, भलाई जड़ है, भीतर से है वो। इस वास्ते आप विचार करें इस बात पर, आप कपट नहीं करते, ठगाई नहीं करते, धोखा नहीं देते, ऐसी बात सदा ही बात सकते हैं। धोखा कितना दोग देंगे, कब तक देंगे, कहां तक आप करेंगे ऐसा, ऐसी आप में है नहीं। बुराई आप में टिक नहीं सकती, उम्र भर भलाई कर सकता है। सत्य बोलने में आदमी को कहा जाए तुम झूठ बोलो, एक गवाह झूठ दे दो तुम्हारे 100 रूपये देंगे, तो 100 रूपयों से वो झूठ बोल सकता है। तो सच्चाई का तत्व जानने वाला, ठीक तरह जानने वाला 1000 रूपये पर भी असत्य नहीं बोलेगा। झूठ बोलने वाला सत्य बोल सकता है 100 रूपये में, पर उस सत्य का तत्व जानने वाला ठीक आदमी उसको 1000 दो, 10000 दो, 1,00,000 रूपये दो, कभी झूठ नहीं बोलेगा। करोड़ रूपये दे तो नहीं बोल सकता। वो समुदाय है, परमात्मा का स्वरूप है सत्य, सत्य स्वरूप परमात्मा, सत्यनारायण भगवान है, सत्यनारायण का भगवान पूजन होता है। उस भगवान को छोड़ने से दुर्दशा होती है, दुर्गुण होता है। तो सत्य का त्याग कर नहीं सकता, और असत्य का त्याग कर सकता है। असत्य बोलने वाला सच बोल सकता है, उम्र भी बोल सकता है, क्योंकि भोजन हमारे कारण करना होगा, झूठ नहीं बोलना होगा। अरे झूठ बोलो तुम्हारा कितना देंगे, नहीं बोल सकता। बुराई सज्जनों बहुत महंगी है, भलाई बड़ी सस्ती है, परंतु इसको करके नहीं देखा। करके आप देखो तो आपको अनुभव हो जाएगा। भलाई आपका दूसरे का सदा ही भला करने वाली चीज है, बुराई आपको भी भलाई दिखती है, भलाई आपका भी नहीं हुआ। आपकी बुराई आपका भी बुरा करेगी ही। इस बात से किसी वस्तु का दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। ये मनुष्य बुद्धि है, मनुष्य की विलक्षण महिमा इसी बात में है कि जिसका सदुपयोग करे। सबसे पहले मनुष्य बना है, और सबसे आखिर मनुष्य बनेगा। आखिर सबसे मनुष्य बनेगा, सर्वथा भलाई हो जाएगी, बुराई नहीं रहेगी, मुक्त हो जाएगा, तत्वज्ञ हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा, बहुत प्रेमी हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा, संत हो जाएगा, महान कल्याण करने वाला हो जाएगा। सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र हित में रहते, उसका हित स्वतः स्वाभाविक होगा ही। नियम है, यह नियम फैल नहीं होता कभी। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि आप थोड़ा सा ध्यान दें। आपका जीवन बहुत पवित्र हो सकता है, सबके सब महात्मा बन सकते हैं, क्योंकि मानव शरीर उसी को मिलता है जो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। उसमें वो शक्ति विद्यमान है, वो सारे भाई हो चाहे बहन हो, पुरुष शरीर हो चाहे स्त्री शरीर हो, मनुष्य मात्र को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, मनुष्य मात्र का कल्याण हो सकता है, मनुष्य मात्र का उद्धार हो सकता है, मनुष्य मात्र जीवन मुक्त हो सकते हैं, मनुष्य मात्र भगवत भक्त हो सकते हैं, मनुष्य मात्र भगवान के प्रेमी हो सकते हैं, मनुष्य मात्र ऊंचे श्रेष्ठ पुरुष बन सकते हैं। इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि उसे अधिकारी है, इसमें बड़ी भारी योग्यता है, वो सिवाय मनुष्य और किसी में नहीं है। ये भगवान आनंद ब्रह्मांड नायक परमात्मा, उस परमात्मा को मेरे है परमात्मा ऐसा कहने अधिकारी एक मनुष्य और किसी में ताकत नहीं है। देवताओं में ताकत नहीं, पशुओं में ताकत नहीं, पक्षियों में ताकत नहीं, राक्षसों में ताकत नहीं, असुरों में ताकत नहीं, भूतों में ताकत नहीं, प्रेतों में ताकत नहीं, पिशाचों में ताकत नहीं, किसी का ताकत नहीं। सिवाय मनुष्य के और किसी में ताकत नहीं है कि भगवान को ये ना तुम मेरे हो और मैं ताकत नहीं है। ये अवसर केवल मनुष्य को मिला है, केवल मनुष्य बात को जान सकता है, कर सकता है और स्वयं स्वतंत्रता है। इसे दुराचार नहीं, भगवान नहीं, भगवान को बेड़ा कह सकते हैं। जैसे मेरा भाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को ही जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। मेरा भाई का शरीर नहीं रहा जिसकी दास दाह क्रिया करनी पड़े, ऐसा शरीर नहीं रहा, शरीर भगवान के श्री विग्रह में समा गया। मुंह में भगवान के श्री विग्रह में चूंडी का टुकड़ा रहा, भीतर समा गई। डेढ़ दो मन का थैला ये शरीर जिसमें अशुद्धि अशुद्धि भी भरे हुई, इस शरीर में थोड़े भर चीज भी शुद्ध सुगंधिदार अच्छी पवित्र चीज नहीं है। आप ख्याल करें, गंदी गंदी सब चीज, गंदी गंदी गंदी गंदी भरी हुई है। वो शरीर नहीं रहा, कान क्या कर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा कोई नहीं है। मेरा भाई वृंदावन से ले गई और वृंदावन से द्वारका ही ले गई। राजरानी पुरुष आप लोग अभी द्वारका जा सकते हैं, स्त्रियां अकेली के तुम चले जाओ तो हिम्मत नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी और बड़े आफत है, बड़ी विपत्ति आवेगी बीच में। मेरे भाई निशंक उठ चली गई, वहां जाते ही पहर में और ससुराल में दोनों अकाल पड़ा भयंकर। तो वहां के ब्राह्मण, ससुराल के ब्राह्मण और पीहर के ब्राह्मण, बूढ़े बड़े बड़े पहुंचे द्वारिका और इतने पीहर के थे, भाई साहब पधारो, भाई जी आप पधारो, अपनी भाषा में सबने बड़ी प्रार्थना करी। ससुराल वालों ने कहा, बीवी साहब पधारो, आप बीवी साहब पधारो, अपनी अपनी भाषा में कहते हैं। मेरा भाई पड़ी विचार में, उनके हृदय में ब्राह्मणों का आदर था। अब क्या करूं, भगवान से हे नाथ, अब मेरे पिछड़े मत कीजिए, मिलकर पिछड़ जाए ये बात मैं नहीं चाहती। तो भगवान के श्री विग्रह में ही समा गई, शरीर स्थूल नहीं रहा था क्रिया करने के लिए। इतनी सबका हित करने वाली थी, कब कि भगवान के एक मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हिते रहता लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण क्रमशः सन्द्वेदा हितात्मा न सर्वभूत हिते रहता। सब नरुण किसी बात को तो पानी मात्र का हित करना, हित करने के लिए अहित करना छोड़ना पड़ेगा, अहित करना छोड़ना हित करने का नहीं पड़ेगा। संपूर्ण प्राणियों का हित करने के लिए, इस नियम का पालन करने के लिए अहित किसी का न करें। तीन बात कही आपको, किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा न करे, न किसी का न बुरा सोचे। ये तीन बात आप कर लो, आप भले हो जाएंगे, बुराई आपके पास रह नहीं सकेगी किसी तरह से। कैसे रहेगी बताइए, किसी का भी बुरा नहीं चाहते, किसी को भी बुरा नहीं समझते और किसी की बुराई नहीं करते। खूब सोचिए, आप बुरे नहीं रह सकते, भले हो जाएंगे, करना कुछ नहीं पड़ेगा आपको, भलाई करनी नहीं पड़ेगी। भलाई की जड़ है बुराई न करना, बुराई नहीं करें तो आप भलाई आपके द्वारा स्वतः होगी, जो होगा वो भलाई होगा और बुरा कैसे कौन करे और बताओ। ये तो भलाई होगा और क्या होगा, केवल बुराई छोड़ने मात्र से आप भले हो जाएंगे। आपका खर्चा नहीं लगेगा, आपको परिश्रम नहीं पड़ेगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक आप निर्मल शुद्ध हो जाएंगे बिना परिश्रम के, स्वाभाविक। केवल ये नियम कर ले कि बुराई नहीं करेंगे, पहले कोई बुराई हो गई तो अब नहीं करेंगे, उस बुराई को दूर आएंगे नहीं, दोबारा नहीं करेंगे, करेंगे नहीं। केवल ये बात ले लो आप भले हो जाएंगे। तो भलाई का जड़ क्या है? बुराई न करना। करने में जोर आता है, परिश्रम पड़ता है, खर्च लगता है, होता है, पर भलाई बुराई न करने में क्या जोर आया? सुख से आप बैठे हो क्या जोर आया? बोलो स्वाभाविक आपके द्वारा भलाई होगी तो भले हो जाएंगे, संदेह नहीं है। और भले हो जाएंगे तो भलाई के भलों के साथ में एकता हो जाएगी, भलों के साथ एकता होते ही भलाई के साथ एकता होते ही परमात्मा के साथ एकता हो जाएगी, जीवन मुक्त हो जाएंगे। आपकी व्यक्तिगत वस्तु व्यक्तिगत नहीं रहेगी, दुनिया मात्र के कल्याण करने वाली व्यक्तिगत वस्तु हो जाएगी, केवल अहित न करने से, बुरा न सोचने से, बुरा न चाहने से, बुरा न मानने से सर्वथा निर्मल हो जाएंगे। ये जो विवेक फैलाई समाधि से प्रसन्न थी मुक्षता साधन चतुष्ट संपन्न होता है, श्रेष्ठ होता है, वो साधक होता है। उसमें आठ मुंह होते हैं, श्रवण मनन देशन सत्तत्व पदार्थ संशोधन, आठ चीजें ये है, चार चीजें है, चार चीजें श्रवण मनन ध्यान तत्व चार और विवेक वैराग्य समाधि समृद्धि मोक्षता चार, पहले आठ चीजें कल्याण करने वाली। ये एक बुरा न मानना और बुरा न चाहना और बुरा न करना में सब आ जाएंगे, आप कोई चीज बाकी नहीं रहेगी, थोड़ी चीज में पूरा का पूरा आप आ जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। आप भले हो जाएंगे इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वास्ते सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में रहो, हित में रहो होने से पहले अहित न करना, अहित न करना ये व्यापक है, हित करना सीमित होगा। आप कितने हित करेंगे सब सीमित होगा, और अहित न करेंगे ये व्यापक होगा। अहित किसी का नहीं करेंगे इसी सीमा होगी, किसी का भी अहित नहीं करेंगे, अहित चाहेंगे नहीं, व्रत देंगे नहीं, तो आपका जीवन सर्वव्यापक हो जाएगा, असीम जीवन हो जाएगा, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, जीवन मुक्त हो जाएंगे, भगवान के प्यारे भक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वास्ते बुराई न करें। आज सरकार के कानून बड़े ऐसे बने हुए हैं आदमी पाप से बच नहीं सकता, परंतु आप निर्वाण मात्र के काम करेंगे तो आज के कानून में भी आप शुद्ध निर्मल जीवन बिता सकते हैं। क्यों निर्वाह क्या बाधा लगेगी? कौन पाप करना पड़ेगा, कौन सा झूठ कबूल करना पड़ेगा, कौन बेईमानी करनी पड़ेगी? केवल निर्वाह मात्र अपना करना है। निर्वाह की चीजें पहले की अपेक्षा ढिलाई करी है सरकार ने भी, कानून में भी ढिलाई आया है। इतने तक इतना रुपया कमाओगे तब तक तुम्हारा कोई टैक्स नहीं, निर्वाह आपका ठीक हो जाएगा। बुराई जितनी करते हैं वो सोचते नहीं, समझते नहीं, इस तरह विचार नहीं किया है, तभी तो ऐसा है। अगर आप विचार करें तो मैं कहता हूँ आप सबके सब भले हो जाएंगे, तत्व के हो जाएंगे, जीवनभूत हो जाएंगे, भगवत प्रेमी हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, कल्याण हो जाएगा। और आपके द्वारा जो दूसरों का हित होगा वो कोई दूसरा कर नहीं सकता, इतना हित होगा। भले आदमी के द्वारा जो भलाई होती है वो व्यापक होती है, भलाई की जाए वो सीमित होती है, कितनी करो अनुभव खरबर फैला कर दो तो सीमित होगी, अरे बुराई न करना है ये असीम होगा। विश्वास सज्जनों आपका जीवन महान पवित्र होगा, पूरा भारी पवित्र, अपने लिए और दुनिया मात्र के लिए महान पवित्र करने वाला जीवन हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। केवल एक बात कि बुरा नहीं चाहेंगे, बुरा नहीं मानेंगे और बुरा नहीं करेंगे, ये तीन बात है। और बुरा नहीं बोलेंगे तो बढ़िया हो जाएंगे, ये थोड़ी सी थी, तीन क्रीम का तेल हो जाएगा। सर्वभूत हिते रता ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूत हिते रता, ये अहित न करने से हिते रता सत्य होगा स्वाभाविक, उसे परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, वो हित करने में परिश्रम पड़ेगा, अहित नहीं करना है। क्या जोर है बताइए, क्या खर्चा लगा इसमें, क्या उद्योग करना पड़ा, क्या परिश्रम पड़ा, कौन सी मेहनत हुई, कौन सा कार्य करना पड़ा। सिर्फ हृदय से किसी का अहित नहीं चाहेंगे, किसी को बुरा बुरा नहीं समझेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे, बुरा नहीं करेंगे, आप निर्मल हो जाएंगे। कर्मयोग जो परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, वो कर्मयोग पूरा का पूरा आपके द्वारा अनुष्ठान हो जाएगा। ये था शक्ति दूसरों को भले करेंगे भाई, स्वाभाविक ही बुरा नहीं करोगे तो करोगे क्या, क्या करोगे, करोगे तो भला ही करोगे, क्या करोगे, स्वाभाविक आपके द्वारा भला होगा। इतने पवित्र इतने निर्मल आप बन सकते हैं घर में बैठे हुए, ना साधु संन्यासी होना है, ना कहीं जाना है, नहीं का त्याग करना है, केवल बुराई का त्याग करना, केवल बुराई का त्याग करने भले होंगे जाएंगे कि नहीं, भलाई के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, स्वतः भलाई हो जाएगी। इस वास्ते सज्जनों आप इस बात को पकड़ लें दृढ़ता से कि बुराई नहीं करेंगे, ऐसा विचार करने पर भी कुछ बुराई आप में भले हो जाएगी, पुराने अभ्यास के कारण से, परंतु वो ठहरेगी नहीं, वो टिकेगी नहीं, ठहर नहीं सकती, सुधे हो जाएगी स्वाभाविक ही, स्वाभाविक। सदगुण सदाचार सब आपके आप बिना बुलाए आने लगेंगे, स्वाभाविक निर्मलता स्वाभाविक हो जाएगी। इस वास्ते सत्संग करना सफल हो जाएगा, एक दिन का किया हुआ सत्संग आपके उम्र भर के लिए लाभदायक हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। असीम शांति, असीम आनंद, असीम भलाई आपके द्वारा स्वाभाविक होगी, क्योंकि भलापना है ये मूल में है, भगवान है, महात्मा पुरुष है, ये मूल में चीज भले हैं, बुरे ऊपर से आए हुए हैं। त्रिविधम नरक से नरक वजह तीन प्रकार है, काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ नहीं हो क्या नरक जाएंगे, नरक के दरवाजे बिना नरक में कैसे जाएंगे, जा ही नहीं सकते किसी तरह से भी। ये बुराई करने से काम क्रोध लोभ, ये बुराई की जड़ है, बुराई की जड़ है ये, इससे बुराई पैदा होती है। काम भी छोड़ दिया, क्रोध भी छोड़ दिया, लोभ भी छोड़ दिया। भोगों की इच्छा का नाम कामना, धन की इकट्ठा करने के रंग लोग, और दोनों के बाधा देने वाले के साथ होता है क्रोध। भोगों की इच्छा है और लोभ है, ये इच्छा करने से दूसरे का अहित होता है, उस होता है वो अहित करते हो, तो वो अहित करता है तो होता है क्रोध। तो ये स्वास्थ्य में नरकों की तरफ जाए, बुरा किसी का ही नहीं चाहेंगे, बुराई होगी नहीं आपके द्वारा, बुराई होगी स्वतः। इस वास्ते संपूर्ण दुनिया का हित करने वाले आप हो जाएंगे, सेवा करने वाले आप हो जाएंगे, आप श्रेष्ठ पुरुष बन जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। बुराई न करेगा, न चाहेगा, न सोचेगा, वो भला हुआ बुरा हुआ, तापस हो, वो बुरा देख सकता नहीं। छोटी सी बात है, बड़ा भारी महात्म इसका, किसी का हित नहीं करेंगे। करेंगे तो हित ही करेंगे, नहीं तो करेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे तो पाप नहीं लगेगा, अरे करेंगे हित करेगा तो पुण्य हो जाएगा। अहित मानते क्योंकि खराब, वो मानेंगे नहीं, खराब चाहेंगे नहीं, खराब करेंगे नहीं। खराब कैसे होंगे बताइए, अपना जीवन शुद्ध निर्मल हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या होगा। सत्संग की बातें इतनी दामी है, इतनी श्रेष्ठ है, इतनी उत्तम है कि आपको निर्विकार बना देगी। सबकी हित में चिंता, और भगवान को याद करना और भलाई करना, दो बात खास। मनुष्य शरीर सफल इसी बात में है, भगवान को याद करे और किसी का बुरा न करे, और भगवान को याद करे। भगवान के याद करने से आप में सद्बुद्धि पैदा होगी, सत्संग पैदा होंगे, सद्गुण पैदा होंगे, अच्छी अच्छी बातें स्वाभाविक हृदय में आने लगेगी। तो भगवान को याद करे। तस्मा सर्वेषु कार्येषु मां मनुष्य युद्ध, भगवान ने कहा इस वास्ते सब समय में मेरे को याद करो और युद्ध च कर्तव्य करो। अर्जुन के सामने युद्ध था, इस बार युद्ध की बात कर दी। आपके सामने जो घर का काम धंधा है वो करो, निर्मल शुद्ध निर्मल काम करो। ये दो नंबर में, एक नंबर में भगवान को याद करना। तस्मा सर्वेषु कार्येषु मां मनुष्य, सब काल में आप काम नहीं कर सकते, घर का धंधा भी सब समय में निरंतर नहीं कर सकते, एक भगवान का स्मरण निरंतर कर सकते हैं। रात्रि में सोते समय भी जब तक जागते रहे भगवान को याद करते हैं, नाम लेते रहे, नींद में भी भगवान का स्मरण होगा, नहीं होगा तो उल्टा नहीं होगा, अगर कभी हो भी जाए तो वो ठहरेगा नहीं, अरे वो पाप लगेगा नहीं, नींद पाप नहीं लगता, नींद में दुराचार भी पाप नहीं लगता, पर आएगा नहीं, नींद में भी दुराचार नहीं आएगा, भाव सदा रहेगा। सपने आन पुरुष नहीं, ये सपने उदिकाय नहीं। इसका अर्थ यह है कि जो मनुष्य जागृति में सावधान रहता है, सपने में भी वो सावधान रहेगा। सपने में अगर खराब आचरण होते हैं तो समझना चाहिए कि भीतर में कोई दुर्व्यवचार है। जब तक सावधान रहते तब सावधान रहते, नहीं होता और वह सावधान मिटी उस सपने में गड़बड़ी हो जाएगी। परंतु अच्छे आचरण होने पर सपने में भी बुरा आचरण नहीं होगा, कभी नहीं होगा, सर्वथा भरे बन जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि ये शुभ बात है, गुस्सा आ गया दूसरे बुरा समझ लिया, ऐसी बात हो गई तो आज जो नमस्कार कर ले, माफी मांग ले, क्षमा मांग ले, शर्म आवे तो एकांत में मांग रहे। वास्तव में क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों बात मामूली आदमी काम नहीं है, बड़े श्रेष्ठ आदमी काम है। तो आप चुपचाप कर ले, भीतर से क्षमा मांग ले और दूसरे को क्षमा कर दे, बिना मांगे दूसरे ने अवगुण कर दिया, बिना मांगे चुपचाप भीतर से क्षमा कर दे। और आपने कोई कर दे क्षमा मांग लो, इतने मात्र से आप शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। क्षमा मांगने का अर्थ होता है कि ऐसी बुराई मैं कभी नहीं करूंगा, अरे फिर बुराई करता है तो क्षमा असली मांगी नहीं है, असली दुख नहीं हुआ है, असली दुख है उसको दूर करने के लिए क्षमा मांग लेगा, फिर वो पाप नहीं होगा। और दूसरों के दिए हुए अवगुणों को क्षमा कर देगा तो उसे नहीं होगा, पहले पहले होगा, आदत बनी हुई है पहले पुरानी, वो कुछ तंग करेगी, कुछ देर करेगी, फिर मिट जाएगी। वो आपका दृढ़ विचार होना चाहिए, क्यों ऐसा क्यों होगा। मई वाई सो जीव लोग जीव भूत सरादरा राजकाल से जीव परमात्मा का साक्षात से परमात्मा में बुराई हो तो इसमें बुराई आवे, परमात्मा बुराई नहीं बुराई कैसे आवेगी। मम ए वायुष ममांस नहीं ममई वायुष मम ए वायुष। आपके ये शरीर जितने भाई बहनों के है सिर्फ माता पिता दोनों से, दोनों कारण से, परंतु परमात्मा का एक अंश आपने मम ए अंश प्रकृति अंश नहीं है। प्रकृति अंश शरीर है, आप नहीं है, आप केवल परमात्मा के हैं। अगर इस सिद्धांत को आप माने तो बड़ा निहाल हो जाएंगे। परमात्मा के अंश है, अब प्रकृति अंश जितना है वो अंश आप छोड़ दें, वो अंश दुनिया के इतने लगा दें। एक बात कहता हूँ ध्यान देंगे, अब सुने पीछे ध्यान दे। आप परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा का चिंतन करें। अब जो शरीर है स्थूल है सूक्ष्म है कर्म है ये सब प्रकृति का है, तो स्थूल शरीर के द्वारा सूक्ष्म शरीर द्वारा कर्म शरीर के द्वारा दुनिया मात्र का हित करें, क्योंकि इनकी एकता शरीरों की प्रकृति के कार्य के साथ एकता है। तो इनके द्वारा दूसरों की सेवा करें, और आप स्वयं परमात्मा के अंश है, आप परमात्मा का चिंतन करें। ये दो बात से आपका जीवन सफल हो जाएगा। शरीर जितना है वो सब संसार का है, आपका नहीं है। शरीर आपका नहीं है, शरीर आपके साथ रहने वाला नहीं है, आप शरीर के साथ रहने वाले नहीं है। बिल्कुल पक्की बात है, सच्ची बात है एकदम। शरीर लेकर आए हैं, जन्म लिया है, परंतु शरीर को सर्वथा छोड़कर जाना पड़ेगा और अंत में सब शरीर को छोड़ना पड़ेगा। जब तक राग आसक्ति है तब तक प्रकृति अंश को पकड़ा है, प्रकृति साथ नहीं रह सकती। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, स्वप्न में भी क्रियाशील है, जागृत में क्रियाशील है, सुषुप्ति में क्रियाशील है। आप 10 बजे सोते हैं, 4 बजे उठते हैं, 11 बजे कोई जगा देता है तो आप कहते हैं कच्ची नींद में जगा दिया। तो कच्ची नींद से नींद पकती है तो क्रिया होती है, नींद में भी क्रिया होती है, नहीं तो कच्चे से पकेगी जैसे। कच्ची नींद में जगना कठिन होता है, ये नींद पक जाने पर खुल जाती है। तो नींद कच्ची से पकती है तो कुछ भी क्रिया नहीं करते हैं उसमें भी क्रिया होती है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, प्रकृति के गुणों के द्वारा क्रियाएं स्वतः होती है स्वाभाविक। उस क्रियाओं का आपका संबंध नहीं है, आप अलादे परमात्मा का अंश है, क्रिया सब प्रकृति का अंश है। क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है, और क्रिया रहित स्वतः शुद्ध स्वतः स्वाभाविक आप परमात्मा का अंश है। आप काम नहीं करेंगे तो आप परमात्मा के साथ रहेंगे, तो परमात्मा में प्रेम हो जाएगा, आप प्रेमी हो जाएंगे। और प्रकृति का जितना कार्य है वो सब दूसरों के हित के लिए हो जाएगा। तो आपका शरीर नहीं है, शरीर क्रिया आपकी नहीं है, पदार्थ आपके नहीं है, तो दुनिया मात्र की सेवा में आपके पदार्थ आपकी क्रिया लगेगी तो दुनिया का हित होगा, और आप परमात्मा में लग जाएगा आपका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। सीधी सरल बात है, परंतु पक्का विचार आपका होना चाहिए। स्वयं का पक्का विचार के बिना ये होता नहीं है। स्वयं का पक्का विचार होने पर वो ही जाएगा, इसमें संदेह ही नहीं है। क्रिया सब प्रकृति की है, पदार्थ सब प्रकृति के है, पदार्थ और क्रिया आपके नहीं है, आप पदार्थ और क्रियाओं से रहित परमात्मा का अंश है। उसके सिवाय दूसरी अपनी चीज है नहीं हित करने वाली, तो दुनिया का हित होगा, तो परमात्मा का भजन होगा, आपके द्वारा स्वाभाविक होगा। क्रिया से अलग होने आप जीवन मुक्त हो जाएंगे, तत्व के हो जाएंगे, ज्ञानी महात्मा हो जाएंगे अपने स्वरूप से रहते हुए, और भगवान में ले जाएंगे तो भक्त हो जाएंगे, प्रेमी हो जाएंगे, भगवान के भक्त हो जाएंगे, आराध हो जाएंगे तो ज्ञानी हो जाएंगे, भक्ति में भक्त हो जाएंगे। ये एकदम सिद्धांत, पक्की सिद्धांत की बात है, एकदम ठीक है। तो इस वास्ते संसार की चीज है वो संसार की सेवा में लगा दो, आप मुक्त हो जाएंगे, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इसमें किसी के बात संदेह नहीं है, स्वाभाविक ही स्वतः, इसमें कोई शंका की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पक्की सच्ची बात है, देखी हुई, भी हुई, अनुभव की हुई सच्ची सिद्धांत की बात है। अरे आप सब अनुभव कर लो, आप में निर्मलता स्वतः आ जाएगी, स्वाभाविकता आ जाएगी। अब इतनी बातें मैंने कही, इन बातों में आपके जो शंका हो वो पूछ लो, गहरे उतर करके समझ कर पूछना, बिना समझे नहीं, मेरी बातों को ठीक समझ करके उस बात में जो शंका हो वो पूछ, शंका रहेगी नहीं। ध्यान देकर आप गहरे उतर करके मेरी बातों में पूछो, शंका है नहीं, बिल्कुल शंका रहे निर्मल बात है। जो जो शंका जिस सज्जन के मन में है कृपा करके पूछो। क्या कहते हैं, इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए? इंद्रियों वश में हो जाएगी, आप इंद्रिया वश में नहीं हो, इंद्रियों के वश में करना इतना ऊंचा दर्जा नहीं है, जितना दुराचार न करना बहुत ऊंचा है। इंद्रिया आपने वापस में क्या होगा बताओ, आप दुराचार करोगे नहीं, सात निषिद्ध आसन करोगे नहीं, तो इंद्रियों क्या आपकी वश में हो जाएगी स्वाभाविक, और नहीं तो सावधान रहो, सावधानी में सावधान हो, दिल में जागृत रहिए बंदा, सावधान रहना, तुम पाप में प्रवृत्त मत हो, तेरे जो कोई नहीं है, होगा नहीं, होगा तो एक दो बार चार बार फिर होता नहीं, छूट जाएगा सब, आपका भाव नित्य होने से छूट जाएगा। अभी से शुद्ध आचार हो भजते मां मनन भाग, अभी से शुद्ध आचार, सुशुद्राचारी साधु पांडुराचारी भगवान का भजन करता है तो क्षिप्रम भोजन साधु और संतव्य क्षिप्रम भोजन मात्रा बहुत जल्दी मात्र हो जाता है, क्योंकि मूल में परमात्मा के अंश हो आप, मूल में शुद्ध हो, अशुद्धि आगंतु है वो थोड़ी छूट जाएगी, हो जाएंगे। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2055 15 दिसंबर 1998 को रात्रि लगभग 7:30 बजे से बिरला मातुश्री सभागृह मुंबई में हुआ। राम।